سورہ المطففین تطفیف دا مالی کرپشن دے چی سڑے دا بل نشے پا طول پورا آخلی او چی اغلا ورکی نو ڈنڈا رٹیلا ورکی ایتلو کی دکانداران دا غزے دے کنی خی دیتا ہوئی عمل تا ہوئی تطفیف پیغمبر علیہ السلام چی کرے مدینی منورے تناغ نو خلقی او قتل چی ای بزنس کی دا لانجا کولا گز بیدا سے راستا گز بیدا سے بازے کپڑا یہ سواب میچ کی چی کپڑا آخلی کنا نو بازے ربری خوندی نو خیر آخلی راخ کی تیجی بیدا سے کچکے نو گلدی ہے بیدرے پا ہوئی تا دے کوارٹری دے عمل تو ہوئی تطفیف پیغمبر علیہ السلام ورتا دا آیتونا ورستل ویل للمطففین دا خود حلاکت ذریعہ دا موضوع دا صورت ابتدا کی دا ذکر چی مالی خیانتونا کول دا تباہی باعث دی دوی ما خبرہ چی دا بدانو ریکارڈ پا یوزائی کے پروت تے اللہ خسا او دا نیکانو ریکارڈ داؤں پا یوزائی کے پروت تے اللہ تعالیٰ سر بیا دا بدانو دا غذاب ریفرنس تے او دا نیکانو دا نعمتونو تذکرہ دا ویل للمطففین ہلاکت دیا چاند پارا المطففین چکمے کئی پا حقوق دا خلقو کی اللذین دا کسان لے زگ پالو غد اللہ سے چکل دے پیمانا وزن خید خلقو نزان لپار یستو فونانو پورے اخلی سن پاو چی اخلی پورے اخلی وَإِذَا كَالُوْمَ كَلَچِ دُوِتَ سَشَيْ پَيْمَانَ كَيَوْا وَزَنُوْا يَعِي پَتُولُ وَرْكَيْ پَوَزَنِ وَرْكَيْ يُخْسِرُونَ نَغِلَتْ نُقْصَانُ وَرْكَيْ يُخْسِرُونَ مَانَتْ ایلَ نُقْصَانُ وَرْكَيْ الآية ظن أولئك آية داخلك كيدنا ساتي أنهم مبغوثون چدي بوچتورشي ليوم العظيم الفاغدو يورزباني يوم يقوم الناس دا آغا ورزبا چودريك بخلق لرب العالمين لب العالمين تا عبدالله ابن عمر سيد دا آية تلاوت کو نبهوشش لدير حبت توجه يوم يقوم الناس لرب العالمين يا الله سنو يورزبا جستا مخيط سڑے والاري اللہ گرفتار چی پدی جرم کی چی چارجز پیو لگی چلا چارجز پیو لگی کلا ان کتاب الفجار کلا نا ان کتاب الفجار تاکی سرا من لاما یا پرسنل فائل الفجار دناکار خلقو لفی سجین سجین دا سجن ندے پا یو مضبوط قید او جیل کے پروتے یو مضبوط جیل کے رازی ریکارڈ پروتے وما ادراک ما سجین اسی خبر کرے تو کہ سجین سے دے کتاب دا یو دفتر یا دیوان لے مرقوم لکل شوی ویل یوم ایذل مکذبین ہلاکت دے دا رزمان لے د تکذیب کون کو پارا اغا تکذیب کون کی چا غی تکذیب کی دروز د جزا و ما یکذب به ا تکذیب نے کی دروز د جزا الا کل معتد الاسیم مگر ہر معتد د حد نتجاوز کون کے اسیم الاغناگار اذا تطلع علی آیاتنا چکل استیش دتا آیاتنا زمونگا قالا ساطیر الاولی ندیوی چی دا کسی دروان دنو خلق دی اساطیر دروان دنو خلق دروغ غیسوتا وی کلا نانا داتی ندا خبر ران غلا قلوبیں بلکہ زنگ را غلے پزنو دوی بانے ران زنگ اس پر تسجیل لگی سوی وردہ رسٹ زنگ اللہ تعالیٰ وی دیزن زنگ شوی دو کفر زنگ و تلگی درے غلا قلوب ما کانو یکسبون ادا کم قسم زنگ دے آغا آمال چھ دوی اے کئی کلا انہوں غر ربیم یقینی خبر ادا چھ دوی بد پروردگار پلن یو میزن پدا ورزبانے لمحجوبون پا پردو کے ساتھ لشی خدای قتل نواری ناکارا خلق تے خدای لیدل نواری ثم انهم لصال الجحيم بیاتا کی سردوی داخلی دن کے لئے جہنم تا ثم یقالو بیا بویشی حاد اللہ زیدہ آغش جہنم دے کنتم بیتو کذبون چی تاثر دے تکذب کولو کلا یقینی خبر دا ان کتاب العبرار رکارد نیکانو خلقو لفی علیین پڑیر اعلی مقام کے دے وما دراکا سش خبر کرے تو چی علیون سشے دے کتاب یو لکل رکار دے برقوم لکل شیر یشہدہ المقربون چی حاضری گی بدے تا مقرب فرشتی دا ہر چا ایرے غیرے حالتا کی ایسس نشتا صرف سپیسیفک پرشتی نی چی اگر یہاں دفتر تنو تیش صحیح شو نلتے لکلی کنا اونلی فار ایمپلائیز صحیح لکلی ہاں ان الابرار لفی نعیم تاکی سرنیکان خلق دابوی نعمتنو که غلل ارائی که پا کشننو اصوفو بناسوی ارائی کوئی کشن تا صوفو تصوی صوفا ينظرون غوي بيوبلتا تعرف في وجوههم تب مخصوص اوينبا فمخنو دوك نظرة لغيب تعزجد نعمتنو يسقون دوك تبسكولش من رحيك المختوم ده خالصو شرابنا خالصو شرابنا ختامه تسیل داغه بمسکن مشکوی وفی ذالکا اپا دینه متن کے فلیتنا فصل متنافسون مقابل دیو کے مقابل کون کی یوبل سر ومزاجه امکس بید شراب سر من تصنیم من تصنیم اس تصنیم سے شدی غینن دایو چشم دا یشرب بی المقربون چس قلب قید دینا مقرب خلق ان اللذین تاکی سرا کسان اجرمو چس شرک کرے دے کانو من اللذین ودی دنیا کے مومنانو پورے یضحکونا خندا بے کورا ویزام الروبے اچکلو مسلمانان تیرے دل دوی بانے یتغامزونا ندیبا دا سے منگو ریزی پندی بے والے شیخان طالبان تھی یتغامزون صحیح زکم دینی صلیب پسے دا مادر خلق بھی دینی صلیب جمع کے دروان ملاسل ملان روان حالتا گرانڈا ہل مرال دینی زکری دیتا ہوئی رزی پون دیوائے اللہ تعالی دادا بی دین خلق دا کا مزاج دے چیزا چل بکی وَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ آلِهِمْ اَچِكَلَ دُوِ وَاپَسْ بَشُكُوْا قُلْتَا اِنْ قَلَبُوا فَكِهِينَا نُدَيْبَ وَاپَسْ شُو دنیا کے کو قُلْتا بیر خوش آلبو چی نمو دیندار خلق تنکرل نن ماغ مولاگان تنکرل وَإِذَا رَأَوْهُمْ أَشْكَرَ بَدِي كَافِرَانُ دَا دِنْدَار خَلَقُ لِدَ الْقَالُ نُدْوِبَ وَإِنَّ هَاُولَائِ لَدُحَالُونَ دا کم قلی دا سری دیکھا فرق شتا دا پنزل سو کال اولان دی تصور کیا موجود تصور کیا فرانچ جی سبائی بس دا انسان نیچر خونہ بدلی وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالانکہ دا کافران سر دی ججان خنو چی دی حرکتی جج کو دی تنگول فَالْيَوْمَ الَّذِينَ پَسْنُ اللَّذِ چِدِ قَمَتْ رَوْزْدَ آنکہ سانچی ایمان راوڑ دی من الکفار کافرانو پور یسحکوڑا خنداب کئی علی الارائی کے دا مومنان بنا سے پسوفو بانی ینظرونا ينظرون غوري بيوبلتا هل سوء بالكفار ادي بيوبل خبر ورکي چه قد سوء بالكفار كافرانو تبدل ورکي سوا ما كانوا يفعلون دا غامل چه دوئي کولو نو خراسر سورة متففين ابتدا کے دا بیان چه مالی خیانت سبب دا حلاکت تے بیا دا چه رکت دا نیکانو بدانو دوارو پا خاصو زائنو کے محفوظ پروت تے او دوارا با آفتر ایفیکس اگا فیس گئی او در ایم خبرہ چه کافران دیندارو تا دنیا کے سنگ گوری مسخری کئی ور پوری نو آخرت کے ردوی کیفیت بدل گئی